Один. Побачивши, як цяточка в дзеркалі заднього виду квітне та блищить, Ред Дорекін тихо лайнувся. «У чим річ?» – спитав із панелі хрипкуватий голос. «А? Я що, тебе не вимкнув?» Рука потяглася до кнопки, але завмерла. «Вимкнув. Я сама вимкнулася». «Як так?» «Пам'ятаєш той сервіс, що я в тебе виграла в карти минулого місяця? Грошей вистачило, щоб мені встановили і деякі додаткові схеми. Подумала, що пора розсувати обрії». «То ти мене слухала цілий місяць?» «Так. Ти сам до себе багато говориш. Потішно». «Треба із цим щось робити». «Можеш перестати грати зі мною в карти. То повторюю, у чим річ?» «Патруль швидко нас доганяє. Може проїхати мимо, а може й не проїхати». «Закладаюся, я його подолаю. Позмагаємося». «У жодному разі. Тихо будь, Флер. На дещо потрібен час. Це і все». «Не розумію». «Я не поспішаю. Не вдасться, то спробуй ще раз. Або в інший спосіб». Він знову глянув у дзеркало. Блискуча машина у формі сльозинки була вже велика і наздоганяла сусідньою смугою, але нібито сповільнювалася. «Досі не розумію». Черкнувши нігтем, він запалив сірник і прикурив погаслу сигару. «Я знаю. Не турбуйся про це і не втручайся в суперечки, якщо вони будуть». «Підтверджую». Він зиркнув у бік. Машина порівнялася з ним і їхала поруч. Ред зітхнув. «Спиняйте вже або зникайте, щоб вас!» Пробурмотів він. «Ми надто дорослі, щоб гратися в ігри». Ніби у відповідь завила сирена. Над лискучим дахом здійнялася сфера і ну блимати, наче пристрасне око. Повернувши кермо, Ред з'їхав на узбіччя дороги. Небо знову почало пульсувати. Темно і світло, темніше, світліше. Коли авто повністю зупинилося, праворуч від Реда над обрієм висіло вранішнє сонце. Трава була біла від паморозі, співали птахи. Блискуча машина загальмувала попереду. Обоє дверей відчинилися. Вийшли двоє патрульних у сірих туніках, рушили в його бік. Ред заглушив двигун, сидів абсолютно спокійно. Випустив дим здоровенної хмари. Водій тієї машини став із шоферського боку. Напарник пройшов назад. Перший зазирнув, ледь помітно всміхнувся. «Побий мене, грім!» «Вітаю, Тоні. Не знав, що це ти, Реде. Сподіваюся, ти ніякої пакості не замислив». Ред знизав плечима. «Так, усілякі дрібниці». «Тоні!» – почулося ззаду. «Ходи, ну, поглянь. Реде, мушу просити вийти». «Звісно». Ред відчинив двері і виліз. «Що там?» – спитався Тоні, йдучи назад. «Дивися». Патрульний відчепив і підняв куточок брезенту. Відгорнув його далі. «О, знаю. Це гвинтівка із 20-го С. М1 називається». «А тож, а це за ціни. Кулемети Браунінг. А тут у нас ящик гранат і повно набоїв». Тоні зітхнув, повернувся. «Нічого не кажи, дай нам здогадаюся. Я знаю, куди ти зібрався. Ти досі вважаєш, що греки мають виграти битву під Маратоном і хочеш допомогти». Ред скривився. «Звідки такий здогад? Тебе вже двічі на цьому ловили». «І оце ви просто мене зупинили на вибірковий контроль?» «Саме так». «Тобто ніхто мене не здавав?» Патрульний невпевнено відвернувся. «Не здавав». Ред вишкірив зуби із затиснутою сигарою. «Гаразд. Ви злапали мене з кремом. Що робитимете?» «По-перше, вантаж конфіскуємо. Допоможи його перекласти в наш фургон». «А квитанцію дасте?» «Чорт забирай, Реде, ти хоч розумієш, як це серйозно?» «Ага». «Треба визнати, навіть як вийде по-твоєму з нами, нічого не станеться. Але ти створиш новий відгалузок дороги. Чи новий поворот». «І що в цьому злого?» «Невідомо, хто звідти може наїхати». «Дорогою, Тоні, багато вже диваків мандрує. От на нас хоч поглянь». Але ти менше зло. Тебе, бо всі знають. Та й нащо тобі взагалі той сраний новий відгалузок? Бо він колись був, але нині туди не проїхати. Я хочу відтворити певний збіг обставин. Щось я його не пам'ятаю. Ти то ніще молодий. Не розумію я тебе, Реде. Ну, поможи мені вантажити зброю. Гаразд. Вони взялися перевантажувати. Ти ж сам це знаєш. Ці спроби треба облишити. Я знаю, що пильнувати їх твоя робота. Але тобі не плювати, а ну ж, відкриється путь до якогось паскудного місця з купою небезпечних лихих істот, спроможних рухатися дорогою. Усі ми потрапимо в халепу. Може, так і передумаєш? Я дещо шукаю. Знайти іншим способом не спромігся. Може, розповіси, що саме? Не розповім, це особисте. Тобто ти ладен увесь рух попсувати, щоб якусь примху задовольнити? Ага. І нащо я запитав? Я ж тебе років 40 знаю. А скільки на твої гроші? 5-6, а мо 30. Не уявляю. Ти, мабуть, багато працюєш із папірцями, коли не їздиш дорогою. Аж забагато. Ось, певно, звідки ці погляди на нові відгалузки. Власне, я таки надолужив теорію. Усе складніше, ніж тобі може здатися. Маячня. Якщо раз уже так було, це може статися знову. Як скажеш, але ми не дамо тобі наробити таких дурниць. Але таки щодня роблять. Без цього навіщо дорогою взагалі мандрувати? Усі подорожні змінюють відгалузки, так чи інакше. Тоні клацнув зубами. Знаю, і це саме собою досить лячно. Потрібно більше контролю наставити пропускних пунктів. Але дорога була завжди, як і ті, хто здатен на подорож. До твого відома, світ живе, дорога йде від сотворіння до знищення, амінь. То в чому резон? Я знаю тебе 40 років, чи 30, чи 5, чи 6. Ти не змінився. З тобою неможливо розмовляти. Гаразд. Більшість руху нам не підконтрольна. Ми не можемо запобігти незначним змінам, але можемо пильнувати значних. І робимо це. Ти завжди замішаний у чомусь серйозному. Я ж намагаюся бути добрим і відпустити тебе, укотре попередивши в усній формі. На більше нічого й не можеш. Сам розумієш. Доведи, ну, куди я збирався із цим залізячим. Можеш конфіскувати, можеш читати моралі, можеш мені життя ускладнити. Але ненадовго. І ти знаєш не гірше від мене, що знову забрехався. Річ не у правилах, не в охороні порядку, ні в чому такому. Ви пресуєте мене особисто, з конкретної причини. Хтось має на мене зуб, і я хочу знати, хто саме і за що. Тоні почервонів. Другий патрульний саме проніс коробку гранат. Та в тебе вже параноя, Реде, спромігся нарешті сказати Тоні. Ага, ага, ти що, натякнеш? Не зводячи з бесідника очей, він чиркнув сірником об ящик із набоями і прикурив погасло сигару. Хто б це міг бути? Кинувши погляд на напарника, Тоні сказав: «Та годі, вантажмо решту». Щоб перенести залишки зброї, пішло ще хвилин 10. Після цього Реду дозволили сісти в пікап. «Гаразд, вважаю, що я тебе попередив», – сказав йому Тоні. Ред кивнув. «І будь обережний». Ред знову кивнув повільніше. «Спасибі». Він проводжав їх очима, доки лискуча машина помчала геть. «І що це було?» «Він, Флер, зробив мені послугу. Розшукав спеціально, дав знати, що в нас проблеми». «Які саме?» «Мушу це обміркувати. Де найближчий відпочинковий майданчик?» «Недалеко». «Кермуй». «Гаразд». Пікап смикнувся і рушив.